teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na nim o osobach włączonych do pierwszej grupy szczepień polskiej pomocy podczas testów przesiewowych na Słowacji i demonstracjach w Rosji w obronie Aleksieja Nawalnego. Rządowe rozporządzenie w sprawie kolejności szczepień obowiązuje od dziś. W pierwszej grupie są osoby urodzone w 61 roku lub wcześniej, które mają nowotwory, osoby po przeszczepach, a także dializowane i leczone przy pomocy respiratora. Ze szczepień będą teraz mogli też skorzystać chorzy w hospicjach domowych, placówkach całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi bądź seniorami. Do grupy nauczycieli, którym również przysługuje szczepienie w pierwszej grupie, dołączono pracowników placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Zgodnie z zapowiedziami rządu mają być teraz także szczepieni przedstawiciele służb mundurowych. Polscy medycy pomagają w testach na koronawirusa na Słowacji. Ich udział w ogólnonarodowym badaniu przesiewowym zaproponował premier Mateusz Morawiecki. Ponad 200 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych do jutra będzie przeprowadzało testy antygenowe w Bratysławie i przygranicznych regionach Słowacji. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że współpraca międzynarodowa pomoże w szybszym zwalczeniu pandemii. Trudno sobie wyobrazić czas cięższy, który dotknął Europę, dotknął Grupę Wyszehradzką. Ale Polska, Słowacja, Czeska Republika i Węgry współpracują na wielu polach razem. Razem jesteśmy silniejsi. Szef słowackiego rządu Igor Matowicz przywitał wolontariuszy na lotnisku w Bratysławie. Dziękuję polskim medykom, że przybyli z pomocą. Pragnę też podziękować polskiemu premierowi za ten gest. Pierwsza tura testów na Słowacji potrwa do wtorku. Następnie badania będą powtarzane w powiatach z największym odsetkiem zakażeń. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu będzie zwalniało z obowiązku przestrzegania zakazu wychodzenia z domu. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Demonstrację w obronie Aleksieja Nawalnego zapowiedziała na dziś rosyjska opozycja. Tymczasem władze ostrzegły przed odpowiedzialnością karną. Specjalne ostrzeżenie od rosyjskiego MSZ dostali amerykańscy dyplomaci. Aleksiej Nawalny został zatrzymany zaraz po powrocie do kraju z Niemiec, gdzie leczył się po tym, jak próbowano go otruć substancją bojową Nowiczok. Demonstrację w obronie Aleksieja Nawalnego zapowiedzieli działacze opozycji z kilkudziesięciu miast Rosji. Od 4 dni rosyjskie organy ścigania prowadzą działania prewencyjne. Zatrzymano najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego, a kilkudziesięciu innym wręczono pisemne ostrzeżenia. Ministerstwo Oświaty przypomniało rodzicom, że odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci. Rosyjskie MSZ skrytykowało amerykańską ambasadę za publikowanie na oficjalnej stronie szczegółowych informacji o proteście. Uwolnienia Aleksieja Nawalnego żąda część rosyjskich intelektualistów, artystów i niezależnych dziennikarzy. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Krzysztof Chłoniewski. Uwaga, kibice skoków, o 16.15 ma wystartować drużynowy konkurs Pucharu Świata w Lahti. Wcześniej powinny się odbyć treningi i kwalifikacje do niedzielnej rywalizacji indywidualnej. W piątek je odwołano, na miejscu padał śnieg i bardzo mocno wiało. Wracając do kwalifikacji, to dobra informacja jest taka, że tym razem w ogóle się odbędą. Niedawno zebrało się tylko 50 skoczków z całego świata i nie trzeba było ich organizować, nie trzeba było ich przeprowadzać. Tym razem jest ich 53, co za ulga. W sprawach piłkarskich już chyba nie ma takich, którzy nie wiedzą, że Arkadiusz Milik wreszcie znalazł nowy klub. Zaskoczenia nie było, to Olympique Marsylia. W Napoli, jak powszechnie wiadomo, zostać już nie mógł, myśląc o wyjeździe na Mistrzostwa Europy, o ile te się w ogóle odbędą. Wczoraj The Times kolportował z kolei informacje, jakoby przełożone, podobnie jak Euro na ten rok, Igrzyska Olimpijskie w Tokio miały zostać odwołane. Powodem powszechna niechęć do ich przeprowadzenia wśród Japończyków. Podobno procent niechętnych ich organizacji w dobie pandemii wynosi nawet 80%. Najpierw rewelacje Timesa zdementował japoński rząd, potem MKOL, a czy przypadkiem racji nie mieli dziennikarze gazety, dowiemy się za kilka miesięcy. W kraju, mówiąc kolokwialnie, cieniująca ponad miarę PGS Krab Bełchatów wreszcie wygrała w siatkarskiej Plus Lidze, zaś nowym trenerem jastrzębskiego Węgla został Włoch Andrea Gardini. Z kolei Andy Murray, który miał wystąpić dzięki dzikiej karcie w Australian Open, zrezygnował z przyjazdu na antypody. Sprawa miała się rozbić o brak zgody organizatorów na tak zwaną aktywną kwarantannę. Szkot został zarażony koronawirusem na początku stycznia i wydawało się, że do 8 lutego, kiedy zaczyna się turniej, wydobrzeje. Nie wydobrzał. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Dariusz Urbanowicz. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu Zachodnim, a drogowcy przed oblodzeniem, zwłaszcza na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Z kolei we wschodniej Polsce jazdę utrudnia mgła. W całym kraju dziś sporo chmur, padać może też deszcz i deszcz ze śniegiem. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Asus TUF, dysk SSD, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Prostownik do akumulatorów samochodowych mega tanio. Tylko 54,90. A wygodne jeansowe jogery męskie. Hit cenowy. Jedynie 39,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, także Paweł Turski czuwa, żeby wszystko się udało. Dzień dobry Państwu i dzień dobry gościom, a dzisiaj mamy połączenie z następującymi osobami, posłami. Agnieszką Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Z Radosławem Foglem z Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Z Pawłem Kowalem z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Z Markiem Sawickim z PSL-u. Dzień dobry. I ministrem w Kancelarii Prezydenta Krzysztofem Szczerskim. Witamy jeszcze raz wszystkich Państwa. Zacznijmy krótko od wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejmowa większość, czyli posłowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wybrali zgłoszonego przez siebie Piotra Wawrzyka. Co musiałoby się zdarzyć, by Piotr Wawrzyk zyskał poparcie w Senacie, gdzie, jak wiemy, przewagę ma opozycja? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szanowni Państwo, to co wydarzyło się w Sejmie można przyrównać do próby kradzieży. Prawo i Sprawiedliwość chce obywatelom ukraść rzecznika ich praw, rzecznika praw obywatelskich. Chce w tej roli obsadzić czynnego polityka, członka rządu i posła. Osobę, która, jak pokazało to głosowanie w Sejmie, nie ma nawet na tyle przyzwoitości, a przypominam, że Rzecznik Praw Obywatelskich musi być osobą nieskazitelną, żeby w głosowaniu nad własną kandydaturą jako poseł wstrzymać się od głosu. To, co obserwowaliśmy, to to, że poseł Piotr Wawrzyk zagłosował za samym sobą, za kandydatem Piotrem Wawrzykiem, czym pokazał chyba wszystkim, że nie potrafi odciąć się od własnego obozu politycznego. Nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że potrafiłby odciąć się od swoich kolegów, od swojego ugrupowania politycznego w momencie, w którym tą funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich by objął. To był długi wstęp, a jeśli chodzi o konkret, pani poseł? Dla mnie niewyobrażalne jest poparcie przez Senat tej kandydatury, dlatego że no na pewno Lewica, mam nadzieję, że cała opozycja senacka, znaczy cała opozycja demokratyczna, czyli większość senacka, ma świadomość, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich musi być osoba, która będzie stała po stronie obywateli, a nie tego czy innego ugrupowania politycznego. I nie chodzi tutaj o to, że ja bym chciała widzieć na funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich osobę sprzyjającą opozycji tej czy innej partii, czy mojemu środowisku politycznemu. Nie. Dlatego Lewica poparła kandydatkę obywatelską, mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, że jest to osoba, po pierwsze, z ogromnym doświadczeniem w pracy na rzecz obywateli, po drugie miała poparcie... No tak, ale państwo popierają, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wręcz uporczywie osobę, która jest odrzucana. Także to chyba jest przeciwskuteczne. Jasne, dlatego konieczne jest... Ja odczytuję to działanie Prawa i Sprawiedliwości. To, że postanowiło wystawić kandydata niekonkurencyjnego dla pani mecenas Rudzińskiej-Bluszcz, tylko właśnie czynnego polityka, jako taki jednoznaczny sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość chce dokonać pewnego skoku na kolejną ważną funkcję państwową. To będzie trudny dialog między Sejmem i Senatem i na pewno ciężko będzie znaleźć taką osobę, która uzyska poparcie obu izb. Właśnie dlatego, że... Już kropeczkę stawiamy, dobrze, pani poseł? Tak, dla władzy jest to, żeby była to osoba skrajnie upolityczniona. Poseł Marek Sawicki. No to, co jest dla mnie zdumiewające, to ta narracja, w której tkwi dalej pani poseł Bogdziemianowicz, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że pan Piotr Wawrzyk ma duże szanse na to, żeby w Senacie zostać wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnę, że w Sejmie za lepszym kandydatem Robertem Gwiazdowskim zagłosowało dwóch posłów PiS-u, ale jednocześnie nikt opozycji, ani Koalicji Obywatelskiej, ani Lewicy, tego kandydata opozycji nie wsparł. Mało tego, głosował ramię w ramię, poza małą grupką Koalicji Obywatelskiej, ramię w ramię głosowano razem z PiS-em, więc ja nie wykluczam, że w Senacie może się zdarzyć, iż znów któryś z senatorów się pomyli, tak jak posłanka Koalicji Obywatelskiej, a być może dwóm, trzem senatorom zawiesi się system informatyczny i tak jak powiedziałem, ze względu na uwarunkowania techniczne, ta kandydatura może przejść. Oczywiście skandalem jest, że PiS stawia czynnego polityka posła, a takim wymownym obrazkiem jakby całego tego wyboru był niski ukłon i patrzenie na ręce Jarosławowi Kaczyńskiemu, kiedy ten gratulował panu Wawrzykowi wyboru, więc będziemy prawdopodobnie mieli rzecznika partyjnego, politycznego, a więc de facto będziemy mieli likwidację tego urzędu. Radosław Fogiel, kogo i jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza przekonywać, a może nie wierzą państwo w taką możliwość i już myślą o kolejnym podejściu z innym kandydatem albo o jakimś innym rozwiązaniu? Nie myślimy o kolejnych podejściach. Pan Piotr Wawrzyk został wybrany przez Sejm, teraz wszystko przed Senatem i mam nadzieję, że w Senacie znajdzie się większość, która będzie... Nie będę cytować przysłów o nadziei, dlatego pytam o to, czy państwo będą przekonywać, czy są prowadzone jakieś rozmowy. Znam przysłowie o nadziei, ale znam też przysłowie o tym, kto ma zawsze szczęście, ale poważnie już... A propos czego to było, panie pośle? Głupi ma zawsze szczęście. Ocena kandydata, tak? Dobrze, proszę kontynuować. Wracając już do tematu, no oczywiście, że będziemy przekonywać wszystkich senatorów do tego, że Piotr Wawrzyk jest dobrym kandydatem, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga obsadzenia i zobaczymy, jakie podejmą decyzje. Ale co, dobrym słowem będą państwo przekonywać, czy jakieś inne sposoby też mają państwo w zanadrzu? No nie, pani redaktor, no nie wiem, co pani redaktor ma na myśli, czy jakieś tortury, czy przymuszania, absolutnie nic takiego nie planujemy. Nie, raczej marcheweczki jakieś. Będziemy rzeczywiście rozmową, prezentacją zalet naszego kandydata. Będziemy w ten sposób chcieli przekonywać, ale chciałem się jeszcze odnieść do tego, co mówiła pani poseł Dziemianowicz-Bąk, bo było tam bardzo dużo niechętnych słów wobec kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a bardzo mało jakichkolwiek argumentów merytorycznych. Słyszeliśmy o rzekomej kradzieży, o tym, że skandalem jest, że pan Wawrzyk, będąc posłem, skorzystał ze swoich uprawnień poselskich i zagłosował. No rozumiem, że pani poseł chciałaby decydować, którzy posłowie mogą głosować, którzy nie mogą głosować. Nie, ja bym chciała, żeby rzecznikiem praw obywatelskich nie zostawał. Ale pani poseł, no, słuchałem tego, co pani poseł mówiła, więc proszę teraz pozwolić, że się do tego odniosę. A ja myślałem, żeby się pan jeszcze odniósł do tego, że dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowało za Robertem Gwiazdowskim. I co będzie z tymi posłami? Każdy poseł ma prawo głosować tak jak uważa. A ja zacytuję tylko dwa fragmenty, krótkie fragmenty Konstytucji. Artykuł 209. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat. I artykuł 210. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. I te dwa artykuły mówią wszystko. Sejm decyduje, większość sejmowa decyduje i w momencie wyboru rzecznik jest instytucją niezależną, przed nikim nie musi się spowiadać, odpowiada wyłącznie przed Sejmem jako takim, który go wybrał i to jest gwarancja, dlatego Konstytucja daje gwarancję niezależności, żeby tego typu argumentów, że o tą osobę oceniam tak, a ta osoba w moim przekonaniu to na pewno taka nie będzie, nie używać. I kolega w moim imieniu przed audycją prosił, żeby było zwięźle, więc bardzo, bardzo jeszcze raz o to proszę. Ostatnie zdanie, więc jestem przekonany, że pan Piotr Wawrzyk właśnie te kryteria wszystkie spełni. W każdym razie, czy jeszcze króciutkie pytanie, czy od tej pory będzie tak, że każdy będzie mógł w Prawie i Sprawiedliwości głosować w każdej sprawie jak chce, bo nie zawsze tak było. I zazwyczaj panuje dyscyplina. Dyscyplina klubowa jest środkiem nadzwyczajnym. Nie wiem, co konkretnie kierowało tymi posłami, czy była to pomyłka, czy było to zamierzone działanie. Wiadomo, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości co do zasady głosuje jednomyślnie. Paweł Kowal. Co tutaj można powiedzieć? Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest po to, żeby reprezentował obóz władzy i mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy w Senacie, żeby powierzać tę funkcję komuś, kto przychodzi po prostu z klubu rządowego w Sejmie. Więc to, co się stało w Sejmie i sam fakt w ogóle pazerności tej władzy, która chce mieć wszystkie możliwe urzędy i do tego jeszcze ten urząd, który już jest taki ostatni, który jest po prostu dla obywatela, kiedy obywatel czuje, że jest w jakimś niebezpieczeństwie ze strony instytucji władzy. Nasza władza, władza Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy też chce mieć w swoich rękach. Mam nadzieję, że senatorowie postawią temu tamę. Mam nadzieję, że wszyscy senatorowie opozycyjni, a także ci senatorowie, którzy w Prawie i Sprawiedliwości mają jakieś sumienie, doprowadzą do tego, że przedstawiciel obozu władzy nie zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. Naprawdę, proszę państwa, w tej sprawie liczy się tylko jeden podstawowy komunikat. Rzecznik praw obywatelskich nie ma być przedstawicielem obozu władzy, bo ma reprezentować obywateli wtedy, kiedy oni się czują w czymś zagrożeni, kiedy są niepewni swoich praw, kiedy wyczuwają, że może ich spotkać coś złego, kiedy spotka ich jakaś krzywda. To nie może być po prostu poseł obozu władzy. Krzysztof Szczerski, prezydent Andrzej Duda, wypowiedział się wczoraj w wywiadzie telewizyjnym na temat Piotra Wawrzyka. Powiedział, że zna go osobiście i z całą pewnością jest osobą bardzo empatyczną i wyczuloną na ludzkie sprawy. Gdyby został wybrany na tę funkcję, to byłaby duża szansa, że pełniłby ją dobrze. No ale jak wiemy, pan prezydent dał podpowiedź, co należy zrobić, gdyby tym razem też się nie udało, więc pewnie ze spokojem patrzy na ten cały proces wyboru. A jak pan ocenia tę sytuację, panie ministrze? Jest bardzo charakterystyczne, że w dyskusji, która toczy się u pani redaktor w programie, żadna partia polityczna z opozycji nie przedstawi jakichkolwiek argumentów merytorycznych co do osoby kandydata wybranego przez Sejm. Są wyłącznie logika partyjna. Wszyscy mówią o tym, że rzecznik powinien być obywatelski, a komunikaty są wyłącznie partyjne. Wszyscy mówią, że my jako opozycja nie poprzemy kandydata, którego wybrała większość parlamentarna. Czyli tak naprawdę frazesy o pojednaniu, o jakiejś jedności, o tym, że trzeba być poza logikę partyjną, zderzają się od razu przy okazji wyboru personalnego z logiką partyjną. Po prostu. To jeśli pan pozwoli, krótki wtręt. Czy argument, że pan poseł Wawrzyk jest w tym momencie czynnym politykiem i prosto z ław sejmowych oraz fotela wiceministra byłby, obejmowałby tę funkcję, to nie jest argument merytoryczny, to jest argument czysto polityczny? Tak, bo to wynika z niechęci wobec partii, wobec większości parlamentarnej, a nie z oceny tego, czy pan profesor Wawrzyk ma kompetencje merytoryczne. Tak? Bo ktoś, to prawita, już nie ma lepszych kandydatów. Była pani profesor Irena Lipowicz, była poseł, czynny polityk, ambasador Polski, więc to osoba z dyplomacji, właśnie z polityki międzynarodowej, poseł, została rzecznikiem praw obywatelskich, oceniliśmy ją jako profesor Irenę Lipowicz, a nie jako byłego ambasadora i polityka posła. Tak, teraz mamy... Byłego Piotra, jest kluczem. Piotra byłego, Fabryka. Nieczynnego, obecnego. I nikt nie mówi o tym, czym zajmował się merytorycznie, jakie ma kwalifikacje zawodowe, jaka jest jego specjalność zawodowa. Tylko wszyscy mówią, że po prostu go nie poprą, dlatego że przedstawiła go większość parlamentarna. Czyli logika partyjna zwycięża, a właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być osobą, do której się nie stosuje w ocenie logiki partyjnej, tylko merytorycznej. Ja myślę i mam nadzieję, że Senat poważnie tę kandydaturę potraktuje. To jest wybór Sejmu. Sejm wybrał. Senat może tylko się zgodzić lub nie, czy może zawetować lub nie zawetować tej kandydatury. I ja apeluję do tego, żeby Senat zajął się tą kandydaturą w sposób merytoryczny, spokojny, przedyskutował z panem profesorem Wawrzykiem jego plany działania, jego kompetencje, jego oceny różnych spraw, które mają miejsce dzisiaj w Polsce i na podstawie tego merytorycznego oceny dokonał swojego weta lub nie weta, a nie na podstawie logiki partyjnej, że my jako opozycja nie jesteśmy w stanie, wykorzystamy swoją większość senacką do tego, żeby zablokować po raz kolejny wybór, który jest konstytucyjnie konieczny. Proszę państwa, o ile seniorzy 80+, zaraz zmieniamy temat i będziemy rozmawiać w sposób merytoryczny i spokojny, mam nadzieję, o ile seniorzy 80+, raczej chwalili system zapisów na szczepienie oraz dostępność terminów, o tyle trochę młodsi seniorzy rozczarowani są odległymi terminami bądź ich brakiem oraz tym, że stali w kolejkach i właściwie odchodzili z kwitkiem. Nie było informacji od razu, że terminów w tych placówkach, w których oni stali w tych kolejkach, nie było. Czy w tej sytuacji coś jeszcze należałoby zmienić w harmonogramie szczepień, coś jeszcze zrobić, poprawić w tych zapisach? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To, co obserwujemy od wczoraj, te kolejki osób starszych, które gromadzą się pod przychodniami, to jest tak, jakbyśmy obserwowali igrzyska. Taką walkę o miejsce na szczepienia. Ale już się chyba nie gromadzą, już przestali. Zapunktował. Przestali dlatego, że skończyły się miejsca i odeszli z kwitkiem. Ta walka odbywała się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Wbrew zapowiedziom, że system rejestracji ruszy o godzinie 6 rano, już o godzinie 4:30 w Warszawie zabrakło miejsc, bo system nie został przygotowany. I ten chaos, który ufundował seniorom, o których tak często mówi partia rządząca, to jest po prostu krzywda, którą im wyrządził. Bo to, że szczepionek będzie mniej niż chętnych, naprawdę było do przewidzenia. Rząd zaplanował zaszczepienie 3 milionów osób. I co należało zrobić, pani poseł? I to jest plan. Co należało pani zrobić w tej sytuacji, kiedy jest mniej szczepionek i jest jakiś harmonogram? Nie wolno było obiecywać wszystkim 70-latkom, że każdy z nich będzie mógł zaszczepić się w pierwszym kwartale, jeżeli wiedziało się, że osób w wieku 70-80 lat jest około 2,5 milionów osób, a miejsc dla tej grupy jest 1 200 000. To jest tak, jakby rząd powiedział każdej rodzinie, musicie sobie wybrać, czy zaszczepi się babcia, czy zaszczepi się dziadek, bo dla jednego i drugiego nie starczy miejsca. Rząd przerzucił ten chaos na samych seniorów, na te osoby, które wczoraj gromadziły się w kolejkach i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniecierpliwienie, za ich rozczarowanie, ale także za zagrożenie, na które ich wystawił, bo przecież te kolejki mogły sprawiać, że te osoby się zakażą koronawirusem. Pani poseł, co teraz należy zrobić, żeby jakoś z tego wyjść, żeby było lepiej, żeby seniorzy się nie czuli zniechęceni, żeby wierzyli, że jednak zostaną zaszczepieni w możliwie szybkim terminie? Po pierwsze przeprosić, po drugie dołożyć wszelkich starań, żeby jak najszybciej zdobyć, pozyskać dodatkowy milion szczepionek, którego po prostu nie ma, jak? Do tej grupy brakuje. Ale jak pozyskać? Na pewno nie poprzez dopychanie kolanem kolejnych, nie wiem, prokuratorów czy urzędników, którzy mogą spokojnie poczekać na swoją kolej. Ale na pani swoją poseł, kolę. Ale oni są na końcu po wszystkich seniorach, więc to już mamy za sobą, to już wiemy. Tak, tylko teraz trzeba zagwarantować tym osobom, seniorom, że w momencie, w którym pojawi się kolejna dawka, kolejne dostawy szczepionek, oni będą w pierwszej kolejności. Przedstawiciele władzy nie uczestniczyli w spotkaniach na poziomie europejskim, w spotkaniach specjalnych gremiów, które są powołane do tego, żeby rozmawiać na temat dystrybucji szczepionek i zapewnienia szczepionek. Naprawdę rolą rządu jest zagwarantowanie tym grupom, o których sam rząd mówi, że są priorytetowe i najważniejsze, autentycznego dostępu do tych szczepień. I jeszcze jedna rzecz. Rząd kompletnie zaniechał włączenie samorządów do tego procesu dystrybucji. I mamy do czynienia z taką sytuacją, w której oczywiście jeszcze gdzieś kilka miejsc pewnie jest dla tych osób 70+, ale naprawdę z punktu widzenia seniora z Warszawy to, że może on się zapisać na termin w Zakopanem czy na Pomorzu, niczego nie zmienia. Tutaj zawalony został po prostu system logistyki i organizacji. Dlaczego nie zostali do tego włączeni lekarze rodzinni? Dlaczego nie ma przy każdym samorządzie takiego wsparcia? Pani poseł, prosiłam o zwięzłość. Mamy wiele tematów i pięcioro gości. Także bardzo proszę. Ja nie wysłucham przedstawiciela Marek rządu, Sawicki. Marek Sawicki. I bardzo państwa proszę o... Nie wiem, co państwo robią przy tych swoich urządzeniach, ale dźwięki są dosyć straszne. O, tam słyszałam, że to Paweł Kowal się wierci, albo nie wiem, co się robi ze słuchawkami, z mikrofonem. Także gdyby, panie redaktor, proszę. Szanowni państwo, wyszczepialność Polaków zależała od ilości konferencji prasowych rządzących i była do nich wprost proporcjonalna, to pewnie na koniec marca wszyscy byliby wyszczepieni. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Niemcy, wyszczepialność przekroczyła 3%, w Polsce 1,5%. I dobrze byłoby, że po tych doświadczeniach, które mamy za sobą, tak zwanego centralnego rejestrowania się seniorów i nas wszystkich do szczepień, może jednak odwrócić system, bo w każdym POZ-cie mamy pełną ewidencję pacjentów, łącznie z ich PESEL-ami, z ich wiekiem, i gdyby dzisiaj rząd i dystrybutorzy z Agencji Rezerw Materiałowych mieli dokładne dane o zapotrzebowaniu na szczepionki z każdego POZ-u, w zależności właśnie od liczby zarejestrowanych tam pacjentów, to oczywiście nie byłoby tego problemu, gdzie zawiesza się system albo ludzie stoją w ogromnych kolejkach, tylko POZ w zależności od dostępności szczepionek w Agencji Rezerw Materiałowych mógłby dzwonić do swoich seniorów i zapraszać ich do szczepienia, dowodzić do szczepienia, czy ewentualnie w przypadku, kiedy ktoś z różnych powodów nie może tego zrobić, zaprosić następnego z kolejki. Więc można było to zrobić dobrze, natomiast rząd uważał, że jest na takim poziomie sukcesu, że nie wolno robić tego w porozumieniu z POZ-ami, nie można im tego zlecić, żeby to było przez nich wykonywane, nie można robić to we współpracy z samorządami, bo to jest wspaniałe zadanie rządu, z którego rząd co się wywiąże. Co można zrobić teraz, panie pośle? Czy coś teraz można... Mówię, co można. Co można zrobić w tym momencie, żeby poprawić... pani redaktor, z tego centralnego rejestru, żeby ludzie z Sulejówka nie jechali szczepić się do Siedlec, tylko żeby do Sulejówka dostarczyć odpowiednią ilość szczepionek. Przecież Agencja Rezerw Materiałowych nie musi każdemu POZ-owi dawać po 30 szczepionek, tylko niech da po tyle, ile jest rzeczywiście zapotrzebowanie. I chcemy też wyjaśnienia od rządu, jak to wygląda, że dzisiaj Niemcy ogłaszają, iż do końca wakacji wyszczepialność przekroczy 70%, a Polska mówi, że w proporcjonalnym podziale szczepionek w Unii Europejskiej na pewno do końca roku 70% nie osiągniemy. Dlaczego zrezygnowano z części szczepionek, które Polsce były przydzielone? Tych informacji chcielibyśmy rzetelnych, uczciwych od rządu. Mówi pan o Modernie? O to już od dwóch tygodni. Panie pośle, mówi pan o Modernie? Nie tylko o Modernie, bo okazuje się, że przesunięcia są także w zakresie rezygnacji z części szczepionek Pfizera i chcielibyśmy, żeby to wyraźnie minister Niedzielski czy pełnomocnik rządu do spraw nadzwyczajnych pan Michał Dworczyk wyjaśnili nam, czy rzeczywiście tak było, bo jeśli mamy sytuację, w której niektóre kraje unijne już przekraczają 3%, a my mamy wyszczepialność o połowę mniejszą, to z czegoś to się bierze, więc jeśli tam jest dystrybucja szczepionek i szczepionki są proporcjonalnie do liczby mieszkańców dostarczane, a w Polsce nie, obywateli, no to oczywiście trzeba te sprawy wyjaśnić, żebyśmy mieli pewność, że rząd... Czyli podsumowując pana wypowiedź, pan uważa, że jeszcze na tym etapie trzeba włączyć POZ-y, żeby POZ-y mogły decydować, ile w miarę możliwości chcą tych szczepionek, no bo wiadomo, że te możliwości są mniejsze. Panie redaktor, nie ile chcą szczepionek. POZ-y mają pełną rejestrację. Panie pośle, ale w sytuacji, kiedy mamy za mało w Agencji Rezerw Materiałowych. No to proporcjonalnie. Jeśli dzisiaj mamy proporcjonalną dystrybucję w stosunku do wieku, bo mamy za mało, to jeśli dzisiaj mamy tą proporcjonalność na poziomie 2%, to każdy z POZ-ów dostaje 2%, a nie jeden dostaje 30, a drugi dostaje 2. Radosław, można zrobić tak samo jak, Fogiel. Każda inna rzecz. Radosław Fogiel, co można zrobić, jakie podpowiedzi pan ma dla swoich kolegów z rządu w tej sprawie? Na pewno można zrobić jedną rzecz, to znaczy zachować choć raz zimną krew i trochę odpowiedzialności i nie upolityczniać sprawy szczepień, bo to jest sprawa niezwykle ważna z punktu widzenia zdrowia i życia Polaków, a to, co słyszałem przed chwilą, no, włos się jeży na głowie, koncert nietrafionych zarzutów, często nieprawdziwych. Ale które są nietrafione i brak wiedzy. Już do tego przechodzę. Może na początek kilka faktów. Szczepionek mamy tyle, ile do nas przysyła producent, firma Pfizer. I ostatnio to producent ograniczył dostawy. Nikt z Pfizera nie rezygnował, dementuje to. To Pfizer ograniczył dostawy do całej Unii Europejskiej. Ale rozumiem, że poseł Sawicki sugerował, że na tym wcześniejszym etapie zamawiania zrezygnowaliśmy z części szczepionek Pfizera, o ile dobrze zrozumiałam. Ale też zmiana w dostawach trochę nie zmieniła państwa harmonogramu i planu. Szczepienia. No trochę zmieniła. Zmieniła tylko strategię magazynowania. No nie. Nie, zmieniła. Jeżeli spojrzy się na harmonogram, pani redaktor, ale do danych. Jeżeli spojrzy się na harmonogram... Pani poseł, teraz będzie mówił Radosław Fogiel. Mam wrażenie, że jesteśmy jednak w śniadaniu w Trójce, a nie w śniadaniu z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, choć mogę się mylić. Proszę też troszkę nie przesadzać, bo jesteśmy w różnych minutach audycji w śniadaniu ze wszystkimi. A z niektórymi bardziej w tych minutach. Proszę do rzeczy, ponieważ didaskalia nam zabierają czas. Wracając do tematu. Tempo szczepień przede wszystkim jest dyktowane tempem dostaw i tym, ile szczepionek do Polski dociera. Oczywiste jest, że zmiana dostaw ze strony Pfizera, nie do końca wiadomo jeszcze, czym jest to podyktowane, wpływa na ten harmonogram szczepień, nie wpływa na przesunięcia w jego ramach, ale oczywiście wpływa na to, że jego realizacja nie jest taka, jak na początku była zakładane. Niemcy złamały umowę, złamały europejską solidarność i zamówiły szczepionki bezpośrednio u producenta, choć deklarowały, że tego robić nie będą. To sytuację całą zmienia. Polska w tym momencie... Polska w tym momencie również bada możliwości uzyskania dodatkowych szczepionek. Jeśli chodzi o to, gdzie się można rejestrować... Panie pośle, gdzie bada? Bo słyszeliśmy w tej sprawie różne komunikaty o solidarności i w Rosji. Ale u tych producentów, którzy są w tym europejskim koszyku, czy gdzieś poza tym? U producentów, których szczepionka została dopuszczona albo ma szansę. Duże, przewidywalne szanse być dopuszczonym przez Europejską Agencję Leków. jeśli chodzi o to, jak można się rejestrować i dlaczego w ogóle jest rejestracja. No, od dawna mówiliśmy, szczepionka będzie dobrowolna dla chętnych. My gorąco zachęcamy wszystkich, ale szczepionka jest dobrowolna. No, w związku z tym to musi być działanie ze strony samego zainteresowanego, który zgłasza się na szczepienie. Po to jest system rejestracji i naprawdę nie ma konieczności. Ja rozumiem przyzwyczajenia niektórych, ale nie ma konieczności i głęboko apeluję do wszystkich o to, żeby korzystać z innych form rejestracji niż osobista wizyta w punkcie szczepień, bo to oczywiście jest możliwe, ale oprócz tego mamy możliwość rejestracji przez telefon, dzwoniąc na infolinię. Mamy możliwość teraz prawda jest taka, że mamy tylko możliwość, to znaczy osoby 70 plus mają taką możliwość, żeby, no, żeby zgłosić gotowość, że tak, że chcą być zaszczepieni, no i czekać na jakiś sygnał, gdzie są te wolne terminy. No i PZ normalnie, gdyby to prowadził, to by każdego o tym powiadomił i nie trzeba byłoby robić całego cyrku ze zgłaszaniem. Ale właśnie każdy zostanie każdy zostanie powiadomiony. Nie ma tutaj potrzeby angażowania każdego POZ-u i uważania, że nikt inny niż POZ sobie nie poradzi, bo rejestracja i chęć zgłoszenia szczepień, zgłoszenie chęci szczepienia jest możliwe za pomocą różnych kanałów. Mówię, infolinia, e-rejestracja. Rozumiem, że nie wszystkie starsze osoby są w stanie to sprawnie zrobić, ale od tego może w tym mogą pomóc członkowie rodziny, również Korpus Solidarności wspierający seniorów się włącza w tę pomoc poprzez SMS-a i ostatecznie również można w swoim w punkcie szczepień, ale zachęcamy do korzystania z tych kanałów. Panie pośle, myśli pan, że rzeczywiście jest tak, jak mówię, nie tylko informacje. Panie pośle, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi nie tylko opozycja, ale że tak powiem ulica, że te szczepionki zostały może nie do końca dobrze rozdzielone w sytuacji ich braku, że jednak są miejsca, gdzie jest tych chętnych mniej i można było to w stosunku do chętnych bardziej dopasować te przydziały. No to może tak. Szczepionek, powtarzam raz jeszcze, jest tyle, ile jest w stanie dostarczyć producent. Są zamawiane centralnie w ramach umowy. Tak, to wszystko wiemy. Ja mówię o takich sytuacjach, że ktoś musi jechać 100 albo więcej kilometrów. No ja do tego właśnie docieram, tak. No tylko muszę pewien podkład faktograficzny zaprezentować, żeby to miało ręce i nogi. W związku z tym dysponentem szczepionek zamawianych centralnie jest Agencja Rezerw Materiałowych. Agencja Rezerw Materiałowych dostarcza te szczepionki zgodnie z zamówieniami szpitali i poszczególnych punktów szczepień. Skąd te szpitale mogą wiedzieć, ile będzie potrzebnych szczepionek? No stąd, że właśnie zgłaszają się chętni. No więc krytykowanie samego faktu, że pozwalamy zgłaszać się chętnych, nie ma najmniejszego sensu, bo żeby wiedzieć, ile potrzebujemy szczepionek, muszą być te zgłoszenia chętnych. Tu przed chwilą proponował pan poseł, że no jak jest 2%, to wyślijmy 2% i wszystko będzie proste. No nie będzie proste. Te POZ-y i szpitale zamawiają w zależności od tego, ile mają do szczepienia. Naprawdę bardzo trudno się Proszę państwa, nie mówimy jednocześnie. Chwileczkę, ja państwa pogodzę, teraz będzie mówił pan Paweł Kowal. Ostatnie zdanie, pani redaktor. Nie można wszędzie wysłać 2%, bo ludność w Polsce nie jest rozłożona równo. Ale proszę państwa, to nie ma sensu. Bardzo źle się mówi, bardzo, ja muszę się przekrzykiwać. Bardzo też się źle słucha i mówię państwu, zapewniam, że to nie ma najmniejszego sensu, bo nikt nie jest słyszalny, a to chyba nie o to chodzi. Pan już powiedział ostatnie zdanie, panie pośle, bo pan mówił długo. Czy mogę już oddać głos Pawłowi Kowalowi? Starałem się mówić krótko, no ale kiedy co chwilę muszę pauzować, ponieważ ktoś zamierza wtrącić 3 słowa, no niestety tak to wygląda, no, bardzo mi przykro. Słowo rzecznik oznacza dobrze, Paweł Kowal. No właśnie, wreszcie. I powiedziałbym tak, że słucham pana posła Fogla i mam wrażenie, że dla niego świat składa się z jakichś procentów ludności. Ja powiem tak, słuchają nas konkretne osoby, konkretni obywatele, którym winni jesteśmy elementarną empatię. I oni się zastanawiają, kiedy ja będę zaszczepiony. I co rząd powinien zrobić? Po pierwsze, powinien uczciwie powiedzieć, ile ma szczepionek. dlaczego nie przewidział faktu, że trzeba zamówić w kilku firmach, no to każdy człowiek, który prowadzi gospodarstwo domowe, wie, że trzeba zamówić w kilku firmach, bo w jednej coś się może wydarzyć. Dlaczego nie zamówił? Ale gdzie miał zamówić? Panie pośle, gdzie miał zamówić, jeżeli byliśmy w mechanizmie europejskim? Ale panie redaktor, o czym mówimy? I w ramach tego mechanizmu europejskiego, po pierwsze, nie bierzemy udziału w tym Komitecie Bezpieczeństwa Zdrowotnego, chyba od października do sprawdzenia. Po drugie, nie wykorzystaliśmy całej naszej puli. No dlaczego oni tego nie zrobili? Rząd przez rok nie jest w stanie policzyć, ilu ma emerytów. No aż się zdenerwowałem. Ale mówi pan o tej puli Moderny, ale która miała być dostarczona w końcu roku? Pani redaktor, mówię o tym, że jak ktoś się przysłuchuje naszej dyskusji, to wyciągnie z tego wniosek, że w Polsce jest jakaś ludność, są jakieś procenty, a nie ma zwykłych ludzi, którzy czekają, żeby im pomóc. I że rząd nie jest w stanie policzyć, ilu ma emerytów, ile na tę liczbę osób, seniorów trzeba zamówić. Pan sugeruje, że w Polsce nie mieszkają ludzie? Panie pośle, pan przecież rząd doskonale wiedział, ilu ma seniorów, jak proszę państwa, powtarzam. Ja rozumiem, że poseł Fogiel jest zdenerwowany teraz, dlatego że ja go uważnie słuchałem i teraz odpowiadam i stara się, żebym ja nie mógł mu normalnie odpowiedzieć. Dobrze, to gdyby pan był premierem, ministrem zdrowia, ministrem Dworczykiem, to co by pan zrobił? Gdybym był premierem, to powiedział ministrowi zdrowia, żeby przestał brać udział w polemikach politycznych, żeby przestał biegać do radia i do telewizji i opowiadać, jaka władza jest fajna, tylko żeby zajął się ludźmi i ich problemami. Żeby się zajął, żeby policzył, ilu ma 70-latków, ilu ma 80-latków, żeby nie dopisywał cichcem w ostatniej chwili do puli szczepień przedstawicieli służb i prokuratorów, bo nie wiadomo dlaczego akurat prokuratorów, a sędziów nie, żeby minister przestał politykować. My potrzebujemy w Polsce szczerego ministra. To ja jeszcze raz powiem, że ci dopisani są na końcu. Ci dopisani są na końcu pierwszej grupy. Panie redaktor, są na końcu, bo się zrobiła awantura. Przecież pani to rozumie i ja to rozumiem. No nie, ale oni byli w tym rozporządzeniu opublikowanym w zeszłym tygodniu, w czwartek. Pani redaktor, i pani wie, i ja wiem. Powinni być ci, którzy są naprawdę zagrożeni i potrzebują. Gdzie są nauczyciele? Czy wyszczepiono już wszystkich lekarzy? Kto się martwi o służby medyczne? Kto się martwi o służby porządkowe? Ja tylko cały czas słyszę procenty i ludność. Rząd powinien wreszcie zająć się problemami ludzi i poważnie powiedzieć ludziom, mamy tyle i tyle szczepionek, nie zamówiliśmy w tej firmie, zrezygnowaliśmy z części, ponieważ było tak i tak, a minister zdrowia, gdybym był premierem, bo o to pani zapytała, powinien mieć stanowczy zakaz zajmowania się polemikami z opozycją. No dobrze, ale od tego ale ja pytałam, co należało zrobić, żeby tych szczepionek było więcej. Należało się zorientować, bo rok już trwa pandemia, ile osób potrzebuje szczepionek. Należało zamówić wykorzystać wszystkie możliwości zamówienia w ramach Unii Europejskiej. Należało wziąć udział w posiedzeniach tego Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowotnego, to przecież oni tego nie robią. Ja pani bardzo precyzyjnie odpowiadam. Tylko ja rozumiem, że ta odpowiedź może być bulwersująca. Nie, ta odpowiedź mnie bulwersuje o tyle, że jak pan doskonale wie, jeszcze kilka miesięcy temu bardzo nieliczna grupa wyrażała chęć zaszczepienia się, więc redaktor, te szacunki na pewno by nie było precyzyjne. Obowiązkiem rządu jest przekazać ludziom prawdziwe informacje, a nie ministrowie, którzy mówili, że nie wiedzą, czy się szczepią, nie prezydent, który mówi, że się zastanowi i na końcu i sobie podkliwa ze szczepionek. Rząd powinien się zmobilizować, zająć zdrowiem ludności, bo to ludzi najbardziej dzisiaj interesuje, zorganizować poważną kampanię informacyjną, pokazać, że te szczepionki są przetestowane według standardów, jakie przewiduje medycyna dla sprawdzania szczepionek. Rząd to powinien zrobić. A teraz Krzysztof więcej niż potrzeba, dlatego że te szczepionki mogą być przechowywane i można je użyć w następnym roku, tak jak zrobiły na przykład Niemcy i Izrael. Krzysztof Szczerski. No ja słucham dyskusji państwa posłów i myślę, że to jest tak, że mamy zadanie bardzo poważne, jakim jest zaszczepienie ludności, a widzę, że partie polityczne tylko zastanawiają się nad tym, co tu powiedzieć, żeby ugrać jakieś procenty dla opozycji. I pan poseł Kowal w taką trochę empatię poszedł, pani Demianowicz-Bąk w taki ostry atak. To de facto są wszystko narracje i po prostu partyjne gadanie, jak na sytuacji trudnej ugrać jakieś dla siebie punkty. A tymczasem jest tak, powiedzmy od początku, mamy trzy wąskie gardła w tego systemu i oczywistym jest, że cały problem wiąże się z ilością dostępnych szczepionek. Po pierwsze, nie chcemy na rynku polskim innych szczepionek niż te, które są zarejestrowane w całej Unii Europejskiej. Na to się zdecydowaliśmy. Więc to jest wybór, ja uważam, że słuszny. Nie dopuszczamy w Polsce szczepionek nie przyjętych do dystrybucji w Unii Europejskiej. Po drugie, zdecydowaliśmy się na to, że będziemy zamawiać te szczepionki centralnie i jesteśmy zatem jakby w mechanizmie europejskim. To jest punkt drugi. Też była decyzja i uważam, że też słuszna, żeby nie zamawiać osobno, tylko poprzez system europejski. Punkt trzeci, to jest oczywiście decyzja samych firm produkujących o tym, że dla całej Unii Europejskiej, w tym także dla Polski, mniejszą ilość dostaw. Tak? I mamy te trzy wąskie gardła, które powodują, że funkcjonujemy w jakimś określonej puli dostępnych możliwości. Tak? Dlatego, że nie mamy szczepionek niezarejestrowanych w Europie, nie mamy szczepionek kupowanych poza systemem europejskim i mamy zmniejszone dostawy właśnie w ramach tego systemu. Tak? I teraz oczywistym jest, że każdy pomysł może podlegać korekcie. Ja rozumiem, że rząd na bieżąco koryguje swoje pierwotne założenia, bo doszła kolejny na przykład mechanizm rejestracji poprzez SMS-y. Jest korekta tej grupy pierwszej z podziałem na trzy fazy. To po prostu się, to jest to, do tego trzeba podejść jak do zadania, które trzeba wykonać, a nie jak do polityki, na której można zbić punkty. Więc prezydent dostrzega jakieś błędy popełnione dotychczas w tych kwestiach? Jeśli chodzi o narodowy program szczepień. Na przykład swoje wypowiedzi na temat szczepień. Przede wszystkim prezydent oczekuje od rządu, że będzie na bieżąco korygował sytuację, aktualizował swój plan, bo to jest najważniejsze. To nie może być dogmatykiem, tylko trzeba być elastycznym i korygować, bo widzimy, że sytuacja jest dynamiczna. Tak? To, co było planowane jeszcze 2 tygodnie temu, bo były zamówione i kontrakty były przewidziane dokładnie, jakie partie w którym dniu do Polski przybędą, już wiemy, że się musi ulec korekcie. Tak więc to jest oczywiste, że po prostu tego prezydent oczekuje, żeby było elastyczne zarządzanie sytuacją, dlatego że tak to jak widać jest ona dynamiczna. I jeszcze jest jedna prośba oczywiście do wszystkich rodzin seniorów, żeby po prostu pomóc seniorom w tej rejestracji, bo ja rozumiem, że dużo też tej frustracji wynikało z tego po prostu, że te dostępne mechanizmy, które są uruchomione, no, pewnie dla dużej części osób starszych po prostu wymagają pomocy kogoś z rodziny, żeby pomóc rejestrować. Ja rejestrowałem moją mamę, dlatego że po prostu, że potrzeba było po prostu pomóc, bo to najłatwiej jest zrobić to przez kontakt jakby drogą mailową czy tym systemem informatycznym, tak? Ale można też wysłać SMS-a, można też zadzwonić, po prostu pomóżmy sobie nawzajem, bo myślę, że to taki będzie też wyraz. Był nie da, dzień dziadka, dzień babci, pomóżmy po prostu sobie nawzajem, bo taka jest sytuacja. No to jest też dla nas wszystkich. Proszę Państwa, teraz ja spróbuję Państwem elastycznie zarządzać i zapytam o relacje polsko-amerykańskie i proszę o zwięzłość, bo może jeszcze zdążę zapytać. Panie redaktorze, jedno zdanie sprostowania. Dobrze, jedno zdanie, ale obiecuje Pani, że jedno zdanie? Obiecuję, tak. Proszę, jedno zdanie. Bo mam takie wrażenie, że pan poseł Fogiel, pan minister Szczerski niepotrzebnie krytykują rząd, nie znając faktów. Ja teraz chciałabym króciutko pochwalić rząd, co się wydarzyło. I zmiany w dostawach szczepionek nie wpłynęły na plan szczepienia w pierwszym kwartale. Wpłynęły na zmianę strategii, elastyczną, jak powiedział pan minister, zmianę strategii magazynowania tych szczepionek. Wcześniej, przed ograniczeniami dostaw, pani poseł, to nie było jedno zdanie. Bardzo przepraszam. Odkładamy mniej i to dobrze, ale sam plan się nie zmienił. Od dawna było wiadomo, że w Polsce jest 2,5 miliona poseł. Ludzi w wieku 70-80 lat. Można było to przewidzieć i nie trzeba było oszukiwać ich, że wszyscy będą mogli zaszczepić się w pierwszym kwartale. Przepraszam, ja znam rodzinę, w której 100% 80-latków plus nie chce się zaszczepić. To tylko tak na marginesie, a teraz pytam o prezydenturę Joe Bidena i Państwa oczekiwanie wobec tejże prezydentury. Wydaje się, że niektóre ugrupowania mają takie dosyć osobiste, że tak powiem, nie tyle osobiste, co właśnie, też nie chcę powiedzieć partyjne, ale takie specjalne oczekiwania, o czym chociażby świadczy list pana przewodniczącego Borysa Budki do Joe Bidena, czy pana marszałka Grodzkiego do wiceprezydent Kamali Harris. Czego państwo oczekują, czego się spodziewają? I zaczniemy od pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. I bardzo krótko, że tak powiem, w cudzysłowie, troszkę za karę, że pani wydłużyła to pierwsze zdanie. To jedno zdanie. Dobrze. Ja oczekuję odbudowania czy budowania takich relacji polsko-amerykańskich, które nie byłyby ani relacjami na kolanach wobec poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, ani jakimiś bezkrytycznymi zachwytami nad nową administracją. Polska dyplomacja oczywiście jest w kłopocie, bo postawiła wszystko na Donalda Trumpa, łącznie z zaklinaniem rzeczywistości i niedowierzaniem w wygraną prezydenta Bidena. Ja mam nadzieję, że nadejdzie opamiętanie, bo ono jest potrzebne dla budowania partnerskich relacji. To znaczy na przykład dlatego, żeby wprowadzić i w końcu opodatkować wielkie amerykańskie korporacje cyfrowe, a nie bać się chrząknięcia tego czy innego wiceprezydenta czy ambasadora w Polsce i nie wycofywać się z tych planów, bo to są plany słuszne, potrzebne. Ustawa o podatku cyfrowym zgłoszona przez Lewicę leży w lasce marszałkowskiej i powinna zostać wprowadzona w życie. Ale jednocześnie nie można kwestionować tego, że prezydent Joe Biden jest nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych i zaklinać rzeczywistości i cierpieć jakoś szczególnie, tak jak dzieje się to w przypadku polskiej dyplomacji, że takiego wyboru dokonało społeczeństwo amerykańskie. Marek Sawicki, Marek Sawicki, bardzo proszę. No ja z nadzieją patrzę na tę prezydenturę. Już pierwszy dzień pokazał, że parę głupich decyzji wcześniejszych pana Donalda Trumpa zostało unieważnionych, między innymi porozumienie paryskie, między innymi kwestia członkostwa w Światowej Organizacji Zdrowia. Jestem przekonany, że w tej chwili relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą będą zdecydowanie lepsze, a na tym Polska może tylko skorzystać, a nie stracić, więc optymistycznie patrzę na zmianę głowy państwa w Stanach Zjednoczonych i wierzę w to, że relacje między Polską a Stanami w tych warunkach będą lepsze, a nie gorsze. Punkty za zwięzłość. Bardzo pana chwalę. Radosław Fogiel oczekuje tego samego. Pani redaktor, już o tym mówię, jednym dosłownie zdaniem nawiążę do poprzedniego tematu, żeby serdecznie pomóc panu posłowi Kowalowi, który twierdził, że rząd powinien powiedzieć, ile jest szczepionek. Otóż polecam stronę Szczepimy się na portalu gov.pl. Tam rząd nie tylko mówi, ile jest szczepionek, mówi, ile wykonano szczepień, ile jest szczepionek w magazynach, ile zostało dostarczonych do punktów. Ta cała informacja jest dostępna i aktualizowana na bieżąco. www.gov.pl Szczepimy. Pan dobrze, proszę bardzo, Stany Zjednoczone. Polska ma ze Stanami Zjednoczonymi bardzo dobre relacje i są one jednymi z ważniejszych w naszej polityce zagranicznej, biorąc pod uwagę rolę Stanów Zjednoczonych jako światowego mocarstwa, jako członka, bardzo znaczącego członka NATO i będziemy te relacje kontynuować. Liczymy i głęboko wierzymy, że będą one tylko coraz lepsze, bo prezydenci przychodzą i odchodzą, a Polska jako kraj prowadzi stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i z głową państwa, niezależnie od tego, czy jest to Barack Obama, czy jest to Donald Trump, czy jest to Joe Biden. I te najważniejsze sprawy z naszego punktu widzenia, bezpieczeństwo energetyczne, podejście do budowy Nord Stream 2, obecność amerykańskich wojsk i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Wszystko wskazuje na to, co nas cieszy, że tutaj to stanowisko się nie zmieni, bo pamiętajmy, że pierwsza większa obecność wojsk amerykańskich w Polsce to była jeszcze właśnie administracja Baracka Obamy i Joe Bidena po szczycie NATO w Polsce. Sankcje. Chciałbym panu postawić dobrą ocenę za zwięzłość, dlatego kończę tę wypowiedź i oddaję głos Pawłowi Kowalowi. Ja do mojego szanownego poprzednika mogę powiedzieć tylko tyle. My jako opozycja nie jesteśmy od tego, żeby was chwalić. Mamy reprezentować ludzi. Ja zawsze będę mówił o tym, co się nie udało, co można poprawić. Będę mówił spokojnie, ale konsekwentnie. Bo jeżeli się nie udało ze szczepionkami, na przykład doprowadzić do tego, żeby 70-latkowie czuli się bezpiecznie, to będę mówił, że się nie udało. Nawet jakby sobie zrobicie strony. 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. I pana oczekiwania. I drugi katolik na tym stanowisku w historii, który idzie rano na nabożeństwo, potem pokazuje, jak ma wyglądać chrześcijański polityk i jak ma mówić chrześcijański polityk do narodu i do ludzi. I mówi o tym, że nie można przeginać w napuszczaniu jednych grup społecznych na drugich. Że nie można przeciwstawiać jednych drugim. Ja właściwie dzisiaj bym powiedział tak. Ponieważ to się dzieje na dwóch poziomach. I Biden, i Harris mówią trochę do swoich obywateli, a trochę mówią w świat, bo słucha ich dużo więcej ludzi, bo patrzą na nich jako wzorzec. Ja bym chciał tylko jednego. O innych sprawach jeszcze kiedyś porozmawiamy, o wojsku, o tym. Żeby polscy politycy, którzy mają się za polityków prawicy, zrozumieli, że taki jest model dzisiejszego chrześcijańskiego demokraty. Że jego rolą jest wzywać do tego, żeby się pogodzić. I liczę, że ta wypowiedź Bidena, że to, co on mówił, co w gruncie rzeczy można by w Polsce też powiedzieć, w Polsce też to kiedyś ktoś powie, że koniec kłótni. Żeby to zostało zrealizowane. To mi absolutnie wystarczy. Krzysztof Szczerski, jak pan odbiera ten początek prezydentury i jakie są oczekiwania pana, przede wszystkim prezydenta? Prezydent wczoraj mówił na ten temat, więc proszę zwięźle. Ja tak, gdy słucham polityków też tutaj studiów, to myślę, że oni mówią Ameryce, a myślą o Polsce. I tak nawet mówią Trumpa, myślą Duda, mówią Biden i myślą, że Trzaskowski czy tam ktokolwiek inny. I traktują to, ten wybór amerykański, jakby to był wybór w Polsce. I to jest bardzo, bardzo zabawne swoją drogą. Natomiast jeśli mówimy o polityce międzynarodowej, to jak mówił pan poseł Fogiel, to jest trzeci prezydent za prezydenturę Andrzeja Dudy, prezydent amerykański. Jak był prezydent Obama, zrobiliśmy, pan prezydent ułożył dobre relacje z prezydentem Obamą, co przyniosło efekt w postaci sukcesu szczytu NATO w Warszawie. Wtedy wszystko było postawione na kartę dobrych relacji właśnie polsko-amerykańskich za Obamy. Potem był prezydent Trump. Postawiliśmy wszystko na relacje dobre polsko-amerykańskie za prezydenturę Trumpa, tak jak ona się kształtowała, jak trzeba było do niej dobierać argumenty, działania, i żeby przynieść sukces Polsce. I to się udało. Mamy zniesione wizy, mamy więcej wojsk amerykańskich w Polsce, dowództwo 5. Korpusu, czyli całej armii amerykańskiej na wschodniej flance właśnie z Polski, z Poznania. Mamy dobre kontrakty energetyczne, więc z czym po prostu odnieśliśmy sukcesy. I teraz nic na to nie wskazuje, żeby za trzeciego prezydenta nie ułożyć tak samo dobrych relacji, bo pan prezydent kieruje się polskim interesem, Ameryka kieruje się amerykańskim interesem. Tam, gdzie ten interes jest wspólny, polsko-amerykański, tam odnosimy wspólne sukcesy. I to jest zasada jak stara jak świat. I tak było za Obamy, tak było za Trumpa i tak będzie za Bidena. Nie ma żadnych tutaj różnic. Proszę państwa, teraz w telegraficznym skrócie, właściwie już prawie koniec naszej audycji, poproszę po jednym zdaniu. Czy Platforma może bezpowrotnie utracić rolę lidera opozycji w 20. rocznicę swojego istnienia? Czy Platforma się sypie i jeśli utraci tę rolę, to będzie problem dla samej Platformy, czy w ogóle dla sceny politycznej? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, naprawdę jedno zdanie, bo mamy minutkę z haczykiem. Naprawdę rolą opozycji czy partii, ugrupowań opozycyjnych nie jest ściganie się o to, kto będzie liderem, a kto będzie nie liderem. Jesteśmy w kryzysie, jesteśmy w pandemii, przed nami ogromne zadania, z którymi rząd sobie ewidentnie nie radzi. No nie, ale to nie jest odpowiedź na to pytanie. Pani poseł, prosiłam, naprawdę nie mamy czasu. Ależ ja odpowiadam na to pytanie. Mamy robotę do wykonania i ta robota polega na tym, że musimy monitorować, sprawdzać i kontrolować rząd w ich działaniach, jeżeli chodzi o szczepienia i radzenie sobie z kryzysem, a nie zastanawianie się... Przepraszam bardzo, Marek Sawicki. Ja na przemiany, które zachodzą na polskiej scenie politycznej, na raczej zgodę Tuska na przejście Joanny Muchy do Hołowni 2050, patrzę z nadzieją, uważam, że trwanie w takim bloku Koalicji Obywatelskiej w kolejne lata nic nie zmieni. Natomiast to, że za chwilę powstanie klub Szymona Hołowni, a z Koalicji Obywatelskiej być może powstaną 2-3 konkurencyjne kluby, to tylko sprawi, że na polskiej scenie politycznej po stronie opozycji będzie ożywienie i że... Radosław Fogiel, przepraszam, i tylko Radosław Fogiel się zmieści. Chyba? Proszę bardzo, jedno zdanie. To, kto będzie liderem na opozycji, to zdecydują wyborcy opozycji, a my wolimy zajmować się rzeczywistymi wyzwaniami niż... Liderem będzie Jarosław Kaczyński po 23 roku opozycji. Niż wojenkami podjazdowymi na opozycji, ale myślę, że jeżeli pytamy o sytuację partii politycznych, to na pewno się nic nie zmieni, jeżeli nie zmieni się to podejście, które przed chwilą w sposób zawoalowany pan poseł Kowal przedstawił, czyli cały czas podejście. Bardzo przepraszam, czas jest nieubłagany. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Radosław Fogiel, Paweł Kowal, Marek Sawicki, Krzysztof Szczerski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.